سوره حامیم سجده درس نمبر اتم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم واذا انعمنا علی الانسان اعرض ونأى بجانبه واذا مسه الشر فذو دعاء عريض وإذا أنعمنا وكلات من غينامك على الإنسان بإنسان من دي أعرض ندي غراس كي مخلي ونأى بجانبه أو أريخ بل أرخ لرام وإذا مسه الشر أو كلات ورسيقي دتاسو تكليف سشر وذو دعاء عريض نو ناسا پا دی خاونوی د دعا کولو پلان دی پلان دی پلان دی پلان دی د انسان حالت ذکر کو چه انسان کل خیر او بلائی غواری نو پا آغ دعا باندی ستوری کی گینا او سمرا چه د بلائی او د خیر د غختلو د فارا کم تمی امیدونه ساتي نو دې پاره باندې ستړي کیږي نه. او دا خبره ذکر کړه چې کله څه تکلیف ورته ورسي ناول خود خیر په دعا باندې ستړي کېدنه او اوس چې معمولی غونې تکلیف یا څه مشکلات راشي نو بیا بالکل نا امیده یو سخ نا امیده او بیا ذکر کړه کده ته زمونږ د طرف نه سره رحمت ورسی نو د الله د نعمتونو بې قدری کوي په دریو طریقو سره. یو دا چې دی وای دا زما د عقل او زما د علم په سبب او زما د مهارت او زما د هنر په وجه باندې ماته دا خیر میلاو شو. دا سوچینی چې اصلي کې تاله د عقل او فهم او دا هنرمندی چا در کړی دا او چې دا کم سیز ته حاصلی دا سیز د چا د طرف نه دی خو سوچ نه کوي سوچ او فکر نه کار نه اخلي نو بې قدری شروع کی. یو دا چې وایي دا زما مهارت دی. دویم دا چې د قیامت نه انکار شروع کی وما اظن الساعه قائمه د قیامت نه انکار شروع کی. او دریم دنیا کې کای به بدی او امید به د خیر ساتي کزری د الله تو واپس شوم نو څنګه چې دنیا کې غوره امداسې به الته هم غوره نو دا د انسان حالت ذکر کا اوس وی چې کله موږ په انسان باندې نعمت کو او انعامات په حکم نو په دغه ټیم کې د حالت ته وګوره د شکر په ځای باندې د نه شکر نه کار اخلي. الله تبارک و تعالی په انعام کړی دی پکارو چې د الله تبارک و تعالی د دې نعمت قدر یې پیژندلی وي او دارنګ قدر یې کړی وي نو د الله د نعمت ته قدر کولو په ځای باندې د ناپرمانۍ نه کار اخلي مخړی. دغه رنګ په شا باندې روان شي او په شا روانېدل دا مطلب چړو تابیدارې طرف ته او د الله د شکر استو طرف ته اړو توجه نه کوي. او پرمای چې کله ورته څه تکلیف ورسی نو بیا ګوره فلانی فلانی دواګانی به کوي نو لغونه حالت خود مخ کې و چې الله در باندې انعام کړو نو ډډې دې کولی او د الله نه نافرمانی دی اختیاروله اوس چې لغونه تکلیف ته تراغې نو کوکاری وباسي ابي اپلانې فلانې دواګانې کوي. حتی دا چې د مشرکینو حالت اوم چې کله ذکر کیږي نو چې کله به پې تکلیف راغې نو یو الله به را مدد کو او چې کله به تکلیف دپه شو او د تکلیف نه به بېغمه شو ایک دم به د الله سره شرک شروع کړ. نو د انسان حالت ته وګوره چې کله پې انعام د الله تبارک وتعالی د طرف نه شوي په کار دي چې د هغې قدر و قیمت وپېژني او دا رنگی تابیداری دا اللہ تبارک و تعالی اختیار کی نو دا تابیداری پزائی او د انعام د قدر د پیجندو په ځای باندې د ناپرمانۍ نه کار واخلي، خو د تکلیف حالت یې بیا ګوره، بیا دې په کومو سترګو لغونې وخت مخکې خو تا د الله تبارک وتعالی نافرمانی ناشکری کوله، اوس څنګه هغې الله ته راګرځې او پلنې پلنې دعاګانې غواړي چې ما نه دا تکلیف اوچت شي. قل ارأیتم، وای ورته خبر راکوي مالا، او قل ارأیتم ورته ووایا، آیا وینئ تاسو ان کان من عند الله، که چری وي دا قرآن د طرفه د الله تعالی نه، او بې شکه چې دی دا د الله طرف نه، ثم کفرتم به، بیا تاسو کفر کوئ په دې قرآن سره، انکار کوئ په دې قرآن سره، من ادول ممن هو فی شقاق بعید، نسوک دی غټ گمراه د هغه چا نه چې هغه وي په خلاف لرې کې د حق نه. د الله تبارک وتعالی د کتاب نه منونکو ته زجر ورکوي، زورونه ورکوي په دې آیات کې چې دا کتاب چې د الله تبارک وتعالی د طرف نه دی، نو د دې کتاب مدعا او د دې کتاب مطالبه او د دې کتاب غوښتنه هغه دا وه چې د دې کتاب تابعداري دې وشي. نو د کتاب د تابعدارۍ په ځای باندې تاسو د کفر نه کار واخلئ، انکار شروع کړو د قرآن کریم نه. او دارنګي چې کومو خلکو انکار وکړو نو د دې نه غټ گمراه بل نشته، او دې په گمراهۍ کې دومره لرې د حق نه پرېوتې ده چې واپسی د ده دپاره ډېره مشکل ده چې د الله تبارک وتعالی د کتاب مقابلې ته څوک ودرېږي. دا د مقابلې کولو کتابو چې ته نه خلاف ته خپل طاقت استعمالی، نو تر کومې پورې به خپل طاقت استعمالی هغه طاقت ته استعماله، او حتی دا چې اوس قرآن طرف ته د راتلو دپاره تاکي هغه قوت او هغه طاقت ستا د خلاف کولو نه اوس مزید پاتې نه دی چې ته قرآن طرف ته راوګرځې. نو د الله د کتاب نه نافرماني او د کتاب د الله تبارک وتعالی نه انکار کول او د دې کتاب د تعلیماتو او د ارشاداتو نزان په ډډه کول د دې نه غټه گمراهي بلې نشته. او گمراهي ولې نه ده چې کم قوم کې د الله تبارک وتعالی د کتاب درس و تدریس نی یو جوګي غوني سړی، یو ساحر غوني سړی، یو ترویتی غوني سړی هغه چې کم دی نو دوکه کوي، یو پیر چې هغه له د سورة الفاتحه مقصد او معنی نه ورځي چې لومبی سورت ته په قرآن کریم کې، او د ځان نه د دین په شکل کې څومره غټ دا وکون کې جوړ کړی دی هغه دی غلط دی. کچره د قرآن رڼا وي د عوامو د خلقو عامو سره، او د الله تبارک وتعالی د قرآن د زده کړې کوشش کولې، نو هغې به چرې په میله کې چې کم دی نو ساحر او جوګي او ترویتی او هغه خلق چې علم غیب دعوی کوي هغې به په میلو کې چرې نه دوکه کو، لاکه تارونه به ودرېږي یو سړي ته، هغه به هغه کار کوي چې هغه کار د قرآن او د سنت نه خلاف وي. او بیا چې لا علما ځان ته وایي او چې د هغې په جال کې ونخلې او هغې دې د باطل دین طرف ته بوزي، نو د دې نه غټه به نوره گمراهي د الله تبارک وتعالی د کتاب نه چرته وي چې تا زده کو نه اوس د هغې خلکو په تدبیرونو کې او د هغې خلکو په جالونو کې نخلې چې هغې په خپله هم گمراهان دي، او تا ته هم پته نه لګي، ما ته هم پته نه لګي، موږ د هغې ملګرتیا کوو او هغې ته موږ خپل مشران وایو، دا زموږ د دین مشران دي. د دین مشر داسې د دین مشر خو به هغه وي چې تا ته د الله پیغامات او د نبی علیه السلام طریقې بیانوي، هغه څه دی د الله تبارک وتعالی کتاب چې الله یې ذمه داري اخیستې ده چې دا زما د طرف نه کتاب دی، او د دې ذمه داري الله تبارک وتعالی حفاظت د دې کړی چې حق پرست د دې بیان کوي او د دې خلکو ته خودنه کوي پکار دي چې هغه کې سړی شاملېږي ورنه سړی به گمراه شي چې د کتاب نه گمراه چې د کتاب د رهنمای نه سړی ځان پوه نه کی نو گمراهی طرف ته تللی نو دی په گمراهی کې او دا په لری کې د خلاف د حق نه لری پراته دي سنوریهم آیاتنا فی الآفاق زردا چې وبخیم دی ته خپل دلایل پاترا په د عالم کې وفي انفسهم او په نفسونو د دی کې حتا یتبین لهم تر دې پوری چخکار بکم دیتا انه الحق چې دا قران حق ته اولم یکفی بربک آیا نه دی کافی ربس دا انه دا الله تعالی چې دی علی کل شیء شهید پارشیزمان دی پوه دی پارشیزمان دی گواه دی پارشیزمان دی پوه دی که قرآن تاسو نه منئ د مجبورۍ د وجې نه به تاسو ته پته ولګي ټیک ته د قرآن نه خلاف کوي او د قرآن د منلو نه انکار کوي خو د دې قرآن حقانیت چې دې کمې دعوی کړي دي د قرآن هغه دعوی به زه تاسو ته په اطرافو د عالم کې وښیم چې الله تبارک وتعالی د دې دین خورونه څنګه کوي د نبی علیه السلام په ذریعه سره د نبی علیه السلام د پیغمبرۍ په مشن او داغه د پیغمبرۍ د دعوت ته چلولو سره تاسو ته بزر په اطرافو د عالم کې وخیم چې تاسو هغه ځمکه چې په نبی علیه السلام باندې تاسو تنګه کړې وه هغه د مسلمانانو د پاره زه څنګه کولاو څنګه یې کولاو کړه هغه خلک چې هغوی د نبی علیه السلام اړو ملګري نو په مکه کې او یا داسې وخت راغی چې الله تبارک وتعالی هغه مکاو د مکه اطراف چې کوم دی خپل پیغمبر ته په ژوند کې وښودل چې الله تبارک وتعالی جوګ در جوګ خلک چې کوم دی په اسلام کې داخلېدل شروع شو اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا ویني به ته خلک چې داخليږي په فوج در فوج په ټولګي ټولګي به چې کوم دی اسلام ته داخليږي الله تبارک وتعالی په اطراف د عالم کې به ته وخی چې دا دین الله تبارک وتعالى څنګه خوړی بیا د خلفای راشدین اربعه د سلور خلفای راشدین په وخت کې وګورئ د علی رضی الله تعالی عنه فورې کوم کوم ملکونه چې کوم دی الله تبارک وتعالى او خودل چې هغه قران چې هغه پیشنګوي کړی وي چې الله بدا دین صرف په مکه او په مدینه کې نه په اطراف د عالم کې د دې رڼاګانې خوړی کې هغه رڼاګانې خوریش په تمام اطراف د عالم کې الله دې کې چې مسلمان دې رڼا ته راوګرځي او خپل قانون د عدالت او د کچرو او د تعلیم او د تحصیل او د کور او د معاشري د لین او د دین د اخلاقو د معاملاتو ټول چې کوم دی هغه قرآن کریم او د نبی علیه السلام هغه طریقې وګرځي نو زبا ته وخیما په اطرافو د عالم کې وفي انفسهم په نفسونو د دی کې په نفسونو د دی کې به ورته وخیم چې وګوره الله تبارک وتعالی په هغه زړونو کې چې د هغې زړونو نه د چا امید نه و چې دی به د الله تبارک وتعالی دا کتاب او دا اسلام او دا نظام قبول کړي الله وښودل په نفسونو د دی کې چې د دی نه به زه داسې جوړ کړم چې هغې به د قرآن د حقانیت ثبوت پیش کوي تصدیق پې کوي چې دا قرآن په حق دی که تاسو نه کوئ چې څوک نه کوي نه دی کوي دا به زه وخیمه الله تبارک وتعالی چاته محتاج نه دی نن موږ تاسو ته وم او ټول عالم هیڅ چاته محتاج نه دی که ټول موږ خلاف کوو کوم زه د چا لپاره کوم خلاف ورزي زه د خپل ځان لپاره کوم چې د دې سزا به ماته ملاوي نو چې کله دا غي سزا ما ته ملاویږي نو ما د چا سره بد وکړو ما د خپل ځان سره بد وکړو الله نن مکرا کړی سلیرشتو غنټو کې ما سره 15 20 25 مین چې کم دی د الله تبارک وتعالى د کتاب د زده کړې لپاره او بیا کم اس کم په دې باندې سوچ کولو لپاره غنټه نیمه ما سره نشته زما د ژوند مقصد څه دی الله خو موږ را لګلی و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون تاسو ما د بندګۍ د پاره لګلی صحابه رضوان الله اجمعین ته نه ګوري مالونه بچی خزی دوتری هر شیز به د الله تبارک وتعالی د دین لپاره قربانو نن زه صرف اوریدل او ناستن شم کولی. الله دې دا زمونږ نصیب کې همیشه د پاره. الله پاک وایي په نفسونو د دې کې حتا یتبین لهم تر دې پورې چې واضح به کم دی تا ښکاره به کم دی تا انه الحق چې دا قرآن حق دی واقعی ده چې د دې تمام دنیا تر نن تاریخ فورې ټکنالوژي کم حد ته ورسېده د دې قرآن د څوک مقابله وکړي څومره د مقابلې او د دې رڼا د مړول یریدون لیطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره المشركون. الله تبارک وتعالى بدا رڼا قائمای کته منی او کته نه منی کمانند قرآن خدمت وکاو کو نه کو الله تبارک وتعالى په دې قادر دی چې زما په ځای باندې د بل نه واخلي ستاسو په ځای باندې د بل چا نه واخلي. الله چاته محتاج نه دی موږ محتاج یو د الله تبارک انتم الفقراء الى الله منګه محتاج یو الله تبارک وتعالى ته اخو غنی بچا دی دا خو چاته ضرورت نشته اخو غنی دی نو د دې وجه نه زبې اخکار کم او ملم یکفی بربک آیا نه دی کافی رب ستا انه علی کل شیء شهید دا الله تعالی چې دې پار یو شیز باندې پوه دی که د قران د حقانیت نه څوک انکار کوي نو د یو الله گواہی دا وړو کی سیز دی که څوک ته انکار کوي کوي دی کنه په دې باندې گواہی د چا د طرف نه ده او دا د چا د طرف نه کتاب دی نو د الله گواہی وړو کی سیز نه دی. ها هغه په هر شیز باندې گوا دی په هر شیز باندې خبردار دی او په هر سیز کې غور کولو سره دا هغه د گواہی ثبوت میلاویږي چې ته سوچ او فکر کوي. نو د دې وجه نه که څوک منی او که نه منی پیغمبر استا رب او ای منونکو د قرآن اگر که خلق انکار کوي خو الله تبارک وتعالى د دې قرآن کریم د حقانیت گواہی په خپل کوي او دا الله تبارک وتعالى گواہی نه څوک لوی نشته او نه دغه نه څوک غټ شته. الا انهم فی مریه خبردار دی چې په شک کې دي من لقاء ربهم د ملاقات رب د دینه. الا خبردار انه بكل شيء محيط دا الله تعالی پار یو شیز باندې حته کون کی دی په دې دوکه کی دی چې دا الله سره مخامخ کېدل نشته دا الله سره ملاقات نشته دا الله تبارک وتعالى دوباره د انسانانو د جندی کولو دا خبرې نشته حالان کې دا غد علم او دا غد قدرت او دا غد قبضه نه هیڅ چیز بهر نشته. ها سوی الا انه بكل شيء محيط هغه پار یو شیز باندې احاطه کړی را که څوک د ملاقات نه انکار کوي دا ملاقات په سبب مانع د قیامت ته وقوع نه وګرځي. که څوک انکار کوي دا انکار کول به سبب د دې دوباره را پاسېدو نه مانع وګرځي چې دی به د دې انکار به دی به دوباره را پانسي د دې د انکار د دې نه مانع ګرځېدی شي چې دې به دوباره نه راپاسي کوي دې انکار کنه. الله فار یو شیز باندې خاطر کړی دا ټول سیز هر یو سیز به درته جدا جدا ښکاره شي پته به درته ولګي چې د الله ملاقات رښتیا و که نو ستا دوباره راپاسېدل رښتیا و او که نو ستا قیامت کې حساب کتاب کول چې کوم دی هغه رښتیا و که دروغ و ستا د الله کتاب منل او نه منل هغه څه و او د هغې څه جزا او دا غیص سزا ده. نو پته به درته ولګي الله یې حاته کوونکی د پاره یو شیز باندې و اذا انعمنا علی الانسان او کله چې انعام وکړو موږ په انسان باندې اعرض نو دې اعراض کوي مخړی و نا بجانبه او اړی خپل اړخ لرا و اذا مسه الشر کله چې ورسید تاسو تکلیف فذو دعاء عریض نو ناڅاپه د خاوند دوا کولو پلنې پلنې وي قل تورتوا ارايتم خبر را کی مالا ان كان من عند الله كچري ودا قران دو طرف د الله تعالی نا او بشک چدي ثم كفرتم به بیا تاسو کو پر کوي پدي سره انکار کوي پدي قران سره من ادولو نسوک ته غټ گمراه ممن ګور صيغه د اسم تفضيل را وړي دا چې دنه غټ گمراه نشته گمراهان خو ډیر دي گمراهان ډیر دي خود ټول نه غټ گمراه چې کوم دی هغه د الله د کتاب نه چې ځان گمراه کی دا نه گمراه غټ څوک نشته. من ادولو سوک دی غټ گمراه من دا غچا نه هو فی شقاق بای چې دی دی په خلاف لری کې د حق نه سنوریهم یو طرف ته د الله تبارک وتعالی د کتاب انکار کول او بل طرف ته د حق خلاف چې کم دی ودریدل سنوریهم آیات ناظر دا چې وبخیم دی تخپل دلائل فی الافاق په اطراف د عالم کې وفی انفسهم او په نفسونو د دی کې حتی یتبین لهم تر دې پورې چې ښکار به کم او په نفسونو د دی کې د مشرک په کور کې موحدین پیدا کړه که پیدا نه کړه د دې په نفسونو کې الله تبارک وتعالی وایي زه به وښیم چې د دې په کورونو کې به موحدین پیدا کړم هغه اکرمه رضی الله تعالی عنه چې پلار یې څومره سخت دشمن و دارنګې نور صحابه رضوان الله اجمعین ته وګوره الله پاک وایي زه به وښیم انه الحق چې دا قرآن حتی یتبین لهم تر دې پورې چې ښکاره به کم دی ته انه الحق چې دا قرآن حق دی اولم یکفی بربک آیا نه دی کافی رب ستا انه على كل شيء شهيد چې دا الله تعالی پار یو شیز باندې گواه دی پار یو شیز باندې پوه دی الا خبردار انهم دی چې دی فی مریت په شک کې دی من لقاء ربهم د ملاقات تخبل ربنا الا خبردار انه بكل شيء محيط د الله تعالی پار یو شیز باندې احاطه کوونکی دی سورت کې سلور اعتراضات او داغه جوابات یو اعتراض داو چې ستا خبره منګ نه منو نو داغه جواب او چې زما خو یو استوي خبره ده چې بغیر د الله نه بل څوک کارساز نشته دا اومنی چې دا کله اومن له هر شیز به تاسو ته دود به دود شي پانی به پانی شي په هر شیز باندې به پوه شي دویم دا چې ته وایې چې اولیاء کرام څه نشي کولی موږ خو که خلاف چرته داسې کار وکړو د هغې نه دی دغې ته خلاف وایي لکه حالانکه د اولیاء کرامو فرمانبرداري څه ده که هغې نیکان خلک یې په کار چې په نیکی قرآن او سنت کې د هغې تابعداري سړی وکړي که نه نو دوی وایي که موږ د هغې نه خلاف کوو یعنې څه مطلب د هغې په نوم باندې نظر نیاز نه ورکوو نو بیا راځي او په موږ باندې کټونه اړی نو د هغې جواب چې رور دا دا چې کوم دی شیطان دی باباګان دا کارونه نه کوي نیکان خلک دا کارونه نه کوي دریم دا چې دا قرآن په عجمۍ ژبه کې ولې نه راته نو د هغې جواب که قرآن مې عجمۍ کې رالیږلی بیا به دی وایي چې پیغمبر عربي دی او قرآن په عجمۍ کې دی او څلورم اعتراض چې یار دا قرآن په یو ځل ولې نه راځي نو د هغې جواب چې په یو ځل مې موسی علیه السلام ته ورکړی و د هغې خلاف شوی و او دلایل عقلیه په صورت کې بیانول او د انسان حالت ذکر کو لکه څنګه چې موږ دلته هغه حالت د انسان په دې اخیری آیاتونو کې بیا بیا ولستو او دارنګې ترغیب ورکو د فار د مسلې د تبلیغ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا اور پسې ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا سوکته په خيستا د وینا په وینا کې دا غا چانه چې هغه را بلل کې د الله کتاب ته نو خيستا وینا ولای چاته ویل دي چې د الله تبارک وتعالى کتاب ته مخلوقات را بلی دا د الله پاک د ټول مؤمنانو مسلمانانو نصیب کی او په اخر کې د دې خبرې ذکر وکړو چې دې تبزا د دې قران حقانيت او خیم اگر که نفسونه دی دی دی او کنه په اطراف د عالم کې دی او هغه دی چې الله تبارک وتعالى کمی وعده او کمی خبره پیشنګوي د قران وې هغه پیشنګوي مخامخ رالی هغه سره ټول خلکو ته د حقانیت کارا شو چې هغه دین چې د هغه د پاره په هیڅ ځای کې ځای نو الله تبارک وتعالى په هغه کورونو کې خلک پیدا کو او د دې دین خدمت وکړو او دارنګ په اطراف د عالم کې الله تبارک وتعالى پیدا کړو الله تبارک وتعالى د قران د حقانيت تفارقه انکار کوي الله پاک وي زما گواہی ولا کافی ده او برابر ده امتیازات د صورت صورت کې ذکر د نفرت د مشرکین د قران سره ذکر کاو نو صورت ممتاز او په ذکر د نفرت د مشرکین د قران سره دارنګي صورت ممتاز او په ذکر د من کولو د قران نه صورت ممتاز او چې الله تبارک وتعالى زمکه او اسمانونه وګوره په سو لمحو کې جوړ کړی دي دارنګي صورت ممتاز او په ذکر د ترغیب د پاره د مسلې د تبلیغ او دارنګي صورت ممتاز او په دې باندې چې دا غوګونه دا سترګې دا سرمنې دا په تاسو باندې گواہی کوي واخر دعوانا الحمدلله.